pressproject.gr. Ακούτε το pressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Με τον Θάνο Καμίλαλη, τον Κωνσταντίνο Πουλή και μένα. Και τη Λαμπρινή Θωμά. Με το σύνθημα που λείπεις. Τρομερό ήταν χτες. Ναι, ναι, ναι. Λαμπρινή, νομίζω ότι ήταν μουσική για αερόμπικ αυτή που είχαμε εδώ πέρα. Ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω και ένα και δύο και τρία και πάμε. Ήσουν ο καλύτερος. Ήσουν ο κορυφαίος. Πουλήπεις. Το πουλήπεις είχε γίνει σλόγγαν στο chat εκεί, όσο είχες στο κόντρα. Δεν τα έβλεπα εγώ. Όσο δεν έβγαινες εσύ και βγαίνανε οι βάρβαροι, ήταν όλο μέσα το press project η οικογένεια και έγραφε πουλήπεις. Πουλήπεις. Ήταν φοβερό, μπράβο. Ο The Lost Body έδωσε ρέστα χτες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ούτε εμείς δεν έχουμε πει τόσες φορές δώστε 5 ευρώ στη ζωή μας, όσο στο chat του κόντρα χτες. Έμαθα μετά ότι υπήρχε ο στρατός του The Press Project στα, ναι, ναι, στα σχόλια. Πουλή, πιάσε στασίδι. Είμαι κλασικός πανελίστας, παιδιά. Είμαι πολύ ψύχρεμος για πανελίστας, δεν κάνω. Μου γράφανε εκεί πέρα ότι έπρεπε να σηκώσω λίγο τους τόνους. Η επιθυμία μου είναι να μην το κάνω ποτέ αυτό. Όχι, ήταν και όταν... Κωνσταντίνος Πουλής, βλοσιρός, στιβαρός, μεστός, ουσιαστικός ή απλώς νισταγμένος, τι ώρα είναι αυτή, ρε παιδιά του. Ακολουθεί Χριστό Παναγία που καταδικάζω. Όχι τα θεία, όχι τα θεία, έλα. Προσπαθούσε, ακριβώς, προσπαθούσε να... Ήταν στην αρχή που πήγε να μιλήσει, ήταν μια-δυο φορές και γράφανε από δίπλα ερωτικός. χαμηλή φωνή, ερωτικός Πουλής. Είναι ο μόνος στρατός που κάναμε join οικειοθελώς. Εντάξει. Κάποιοι άντεξαν ως το τέλος, λοιπόν. Κάποιοι άντεξαν... Παιδιά, είχα να ανοίξω τηλεόραση ένα χρόνο. Μπορεί και κάτι παραπάνω. Και λέω, άμα είναι πουλί στο κόντρα, να ανοίξω τηλεόραση. Και δεν μπορώ να βρω το κόντρα. Και μπήκα μετά στο YouTube για να σε δω. Αλλά δεν ξαναθυμήθηκα γιατί δεν μπορώ να δω τηλεόραση. Γιατί? Είναι δύο άνθρωποι από τις Βρυξέλλες. Ναι. Έτσι. Άσε εσένα που είσαι σοβαρός άνθρωπος. Είναι δύο άνθρωποι από τις Βρυξέλλες που μου λένε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Έχουν άποψη. Η Σπυράκη διαβάζει το non-paper της Νέας Δημοκρατίας, το έχει μάθει απ' έξω και το λέει επιθετικά. Έτσι. Ο Κούλουβλου είναι σε μια κατάσταση. Να πάει να το δει. σε μια κατάσταση, τώρα εγώ γερνάω, το έχω πάρει απόφαση, δεν το έχω πάρει, μ' αρέσει εδώ που είμαι, δεν μ' αρέσει. Εγώ θα ήθελα, παρότι είχαμε την... Όπα. Συγγνώμη κύριε Καμιλάτη. Ακούστηκε από την Δεσποινίδα Θωμά, κριτική σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Εκ της διευθύνσεως... Θες να το πας τώρα εκεί, να μην αγιάσουμε δηλαδή. Καταδικάζω. Να μην μιλήσουμε λίγο σαν άνθρωποι. Κοίτα, επειδή έχω μπει σε ένα μου τύπου δεν μας αγγίζει τίποτα, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω πλάκα με αυτό. Δεν μας αγγίζει τίποτα. Καταδικάζω την επίθεση της Λαμπρινής Θωμά κατά ενός μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστό, είναι πανθομολογούμενο ότι ποτέ το The Press Project, έχω φάει τα νιάτα μου εντωμεταξύ να κάνω το αντίθετο, δεν έκανε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Προχωράμε. Συγγνώμη, να πω και κάτι άλλο. Τα αποδεικνύουν καμιά. Ένα-ένα. Πώς τον λένε αυτόν. Μου το έχετε κάνει πάνελ. Ο Κούλογλου ήταν έκε στα νιάτα του. Και μετά βγήκε και μου καταδίκαζε τη βία από όποιον προέρχεται. Άσε με τώρα. Λαμπρινή. Λοιπόν, ένα-ένα στα μιλάει. Δεν θα μου το κάνετε εδώ πέρα τώρα πάνελ. Δεν σα διέκοψα και δεν σα διέκοψα. Πολιτισμένα θα μιλάμε. Ναι, να τελειώσω. Ήσουν ο πιο πολιτισμένο. Είμαι πολιτισμένο. Σου ξέφυγαν κάτι γελάκια. Αυτό είναι κακό. Ωραίο ήταν. Ήταν έτσι αυτό το. Σχολιάζω με χωρίς να μιλάω. Τσακ, κάτσε, πάτε, χρωματίζω. Όχι, εντάξει τώρα, δεν μπορώ. Που και που, αυτό είναι η έκφραση του προσώπου μου. Αλλά όχι, δεν θέλω να είμαι κάφρος. Να σας πω, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ξέρω ότι είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, θα συζητήσουμε για αυτήν αμέσως, mm-hmm. αμέσως μετά. Αλλά επειδή η συζήτηση η χθεσινοβραδινή είχε ως θέμα στο μεγαλύτερο μέρος της, για ένα μικρό κομμάτι για την οικονομία, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος της είχε σχέση με την μπατσίλα που λέει και ο Θάνος του site, με την αστυνομοκρατία που έχει ενταθεί πάρα πολύ την τελευταία περίοδο, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Καταρχάς, για τον Κούλογλου, πριν να πάμε στα σοβαρά της Σπυράκη, ήθελα να πω για τον Κούλογλου ότι ήταν κακός, ήταν γκάφα αυτό που έκανε. Ήταν υποτονικός και άθλιος. Κοίτα να δεις τώρα. Και μη αριστερός. Περίμενε. Να τα πούμε όλα. Ήταν γκάφα διότι πας και λες ότι είναι αμόρφωτη. Αυτό, πρώτον, δεν είσαι διατεθειμένος να το στηρίξεις. Μετά από λίγα λεπτά υποχρεώνεσαι να αναδιπλωθείς, να ευχαριστήσεις που σου έδωσε την ευκαιρία. Δεν βαριόταν. Λαμπρινή, τώρα έκανε γκάφα και ζήτησε συγγνώμη. Γιατί ήξερε ότι θα πέσει το κράξιμο της αρκούδας εκεί πέρα, θα του λένε ο ΣΥΡΙΖΑ βρίζει την αστυνομία, εμείς είμαστε δίπλα στα σώματα ασφαλείας. Ναι. Λοιπόν, οπότε ο Κούλογλου υποχρεώθηκε να ανασκευάσει και ούτως ή άλλως αυτό που είπε ήταν άστοχο, γιατί αυτό σκεφτόμουν να το βάλω, δεν το έβαλα στο post που έκανα σήμερα για την εκπομπή. Ο Ζουμπουλάκης έχει γράψει ότι το ολοκαύτωμα έγινε από την πιο μορφωμένη κοινωνία της Ευρώπης. Λοιπόν, η ιδέα αυτή ότι μπορούμε να συνδέουμε τη βία με την αμορφωσιά και να λέμε ότι έτσι είναι οι αμόρφωτοι άνθρωποι, οι απλοί λαϊκοί, είναι γουρούνια και βάρβαροι, δεν είναι σαν τους μορφωμένους που είναι καλοί και δεν ασκούν βία, εμένα με ενοχλεί ουσιαστικά. Όχι επειδή προσβάλλει την αστυνομία, επειδή προσβάλλει τους ανθρώπους που δεν σπούδασαν. Και γιατί πιστεύω ότι η βία μια χαρά υπάρχει και στους κόλπους των πολύ μορφωμένων και πολύ καλλιεργημένων ανθρώπων. Από όσο ξέρω, Κωνσταντίνε, ο κύριος Αλιβιζάτος, ας πούμε, είναι πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Ο κύριος Παπαϊωάννου στα Πιθήτα είναι πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Ακριβώς. Επομένως, και απέναντί του στη Νέα Σμύρνη είναι κάτοικοι που μπορεί να μην έχουν το ίδιο επίπεδο μόρφωσης. Η μόρφωση δεν έχει να κάνει. Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουν το ίδιο επίπεδο μόρφωση αυτή η κάτοικη. Είναι ο πιο μορφωμένος άνθρωπος που γνώρισε ήταν η προγιαγιά μου που δεν είχε πάει ποτέ σχολείο, σας το λέω. Ναι. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αμόρφωτος ο Πρίτανης στο Απιθήτα που καλεί και έχουν κάνει κατάληψη σήμερα οι αστυνομικές δυνάμεις. Μη με προκαλείς. Πετάω φοιτηγές σήμερα, έχω ξεκινήσει έτσι. Πέταξα τη φοιτηγιά στον Κωνσταντίνο, πετάω τη φοιτηγιά τώρα στη Λαμπρινή. Αλλά ως παράδειγμα, ως δύο πρόσωπα που έχουν, μην αναφερθώ στους εκατοντάδες φιλελέδες που ανακάλυψαν τη βία την Τρίτη. Την Τρίτη μεταξύ 7 με 8 και όχι μετά, και μετά την ξαναξέχασαν. Προφανώς μπορεί να έχουν ένα επίπεδο μόρφωση. Εντάξει, okay, ο Τζίμερος δεν έχει πάρει πτυχίο. Άλλο αυτό. Οι υπόλοιποι μπορεί να έχουν πάρει. Ναι, δεν έχει καμία σημασία. Το βλέπουμε στο δημόσιο διάλογο πόσο δεν έχει. Νομίζω ότι δεν είναι δική μας κουβέντα αυτή. Mm. Ήταν γκάφα και ήταν διπλή γκάφα ακριβώς γιατί. Επειδή την επόμενη στιγμή θα γλύφεις την αστυνομία, δεν έχει κανένα νόημα να πετάς μια έτσι, ένα πυροτέχνημα στην αρχή. Τέλος πάντων, αφήνω τώρα, αυτό ήταν κάπως δευτερεύον. Το λέω επειδή έχει ένα ενδιαφέρον για μένα κάπως θεωρητικό, δεν έχει σχέση με την αστυνομοκρατία των τελευταίων ημερών. Αυτό, το βασικό πρόβλημα βεβαίως, δεν είναι ο Κούλογλου, είναι ότι πας να πεις μια κουβέντα, λέει Σπυράκη, ότι η κυβέρνηση επιθυμεί, ναι, περίμενε, η κυβέρνηση θέλει να ακολουθήσει πέρα έναν τόνο καταλλαγής. Και για να καταλλαγιάσει λοιπόν το κλίμα, το τεταμένο των τελευταίων ημερών, τι κάνει, και λέω εγώ. Αυτό που κάνει είναι ότι έχουμε μια εικόνα καταφανούς βαρβαρότητας αστυνομικής, δηλαδή οφθαλμοφανούς και κραυγαλαίας βαρβαρότητας, και αυτό που κάνεις ότι βγάζεις μια ανακοίνωση που λες, ναι, αλλά φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αλλά υπήρχαν κάτι φυλάδια που μιλούσαν άσχημα για τη γυναίκα του πρωθυπουργού, και αναρωτιέται κανείς, ωραία, αυτά είναι λόγια να βαράμε, πράγματα αυτονόητα μένα, αλλά που αυτά που είναι αυτονόητα μεταξύ μας τα θέτεις σε ένα μέλος της Νέας Δημοκρατίας, μια ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και ρωτάς, αυτό τώρα είναι τόνος καταλλαγής, και όταν μετά βγαίνει η βουλευτή σας, στείνει τα στοιχεία αυτού του ανθρώπου, και απαντά και η Μαρία Σπυράκη, ουγκακαμπούμ γκυγκί, γκακαμπούμ μπυρλί γκαγκά, αρχίζει και λέει, ναι, αρχίζει και λέει, αλλά αντάλλον. Οπότε, λέει για τη Μολότοφ, ναι, αλλά τι κάνανε και άλλοι, ότι πετάνε περισσότερες, δηλαδή οι διαδηλωτές. Να τις μετρήσουμε, να τις βγάλουμε τις Μολότοφ, να τις μετρήσουμε. Διαγωνισμός ποιος πετάει περισσότερες. Και αυτό που με νοιάζει σε αυτή την ιστορία, αυτό που προσπάθησα κάπως να πω και που επιμένω ότι είναι το ουσιώδες σε αυτή την υπόθεση, είναι ότι έχεις περιστατικά αστυνομικής βαρβαρότητας, αστυνομικής βαναυσότητας, τα οποία όσο και αν τα χαρακτηρίζουν συστηματικά ως απομονωμένα, επικαλέστηκα την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας που λέει ότι δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, είναι δομικό το πρόβλημα, και έχεις όμως την προκειμένη περίπτωση μια κυβέρνηση η οποία αδιαφορεί για τα επιχειρήματα, αδιαφορεί πλήρως. Είναι σε μια κατάσταση που δεν νιώθει καν την ανάγκη να απαντήσει σε ένα επίπεδο που να επικοινωνεί στοιχειωδώς με την νομοθεσία. Δηλαδή να υποστηρίξεις στα σοβαρά ότι η αστυνομία έκανε αυτό που έπρεπε. Με γιατί το άνθρωπος... λαό να επικοινωνήσει στοιχειωδώς. Που είναι η δουλειά της. Δεν είναι... Κάτσε λίγο. Εγώ λέω ότι όταν είσαι κυβέρνηση δεν είναι το θέμα ούτε να κολακέψεις τον λαό, ούτε να... Δεν εννοώ σαν κολακέ, εννοώ επαφή με την πραγματικότητά του. Μα δεν είναι η πραγματικότητα. Όταν είσαι κυβέρνηση, Λαμπρινή, εγώ θα ήθελα αρχικά να μπορείς να πεις ότι αυτό το κάναν διότι έτσι πρέπει να κάνει η αστυνομία. Δηλαδή όταν λέει ο Βορύδης ότι με συγχωρείτε που σας το λέω, αλλά βία ασκείται διότι υπάρχει μια μορφή αναγκαστικότητας κατά την σύλληψη, διαφορετικά δεν μπορείς να πεις στον άλλον παρακαλώ ελάτε να σας συλλάβω, αυτό έχει μια ευλογοφάνεια. Είναι κάτι που μπορεί να μην ισχύει στην προκειμένη περίπτωση γιατί ο άνθρωπος δεν αντιστάθηκε, αλλά τουλάχιστον βασίζεται σε αυτό που προβλέπει ο νόμος και λέει ο άλλος ότι έτσι εξηγείται η βία που ασκείται από την αστυνομία. Όταν έχεις ένα μέλος του Ευρωκοινοβουλίου και σου λέει ότι εντάξει, βαράμε, αλλά ήταν ΣΥΡΙΖΑ και ο άλλος. Αυτό εγώ πάω να, πάω να επικοινωνώ. Λέω, δεν μπορεί, δηλαδή στο καφενείο μπορεί να τα πεις αυτά και να πεις τι με νοιάζει εμένα, αναρχική είναι. Και να τους χδέρνανε στην πλατεία Συντάγματος και να τους κρεμάγανε, καλό θα κάνανε στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να το πει κανείς στο καφενείο. Αλλά όταν είσαι ευρωβουλευτής, δεν μπορεί να εκφράζεις με έναν τρόπο που να αδιαφορεί τόσο προκλητικά για την νομιμότητα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να μου πεις γίνεται και παραγίνεται και γίνεται σε επίπεδο πρωθυπουργού. Οπότε όταν γίνεται σε επίπεδο πρωθυπουργού, τι ρέστα να ζητήσεις μετά από τη Μαρία Σπυράκη. Απλώς που εγώ λέω αυτό το πράγμα, έτσι, τη μια φορά που διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας, δεν συμβαίνει συχνά ευτυχώς, διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας με την Μαρία Σπυράκη, να λέω κάτσε ρε γαμό του, και δεν είναι το θέμα μου εμένα να πεις την έξυπνη ατάκα ή να κάτσουμε να τσακωθούμε σαν τα κοκόρια, αλλά λέω απλά, το ρωτάς και σου λέει τσιριμπίμ τσιριμπόμ, ναι αλλά πάει καλά η οικονομία. Και ήταν ΣΥΡΙΖΕΗ. Και αυτό που με απασχολεί είναι που λέτε για το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου, ότι αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μια πλήρης, ριζική, βαθύτατη αδιαφορία για το κράτος δικαίου. Αυτό που συμβαίνει και που έχει σχέση με την υπόθεση του Κουφοντίνα είναι ότι αυτό που λέγεται εντελώς ομά εκ μέρους της κυβέρνησης είναι ότι το κάνουμε επειδή μπορούμε. Και με τον Κουφοντίνα αυτό κάνουμε. Mm-hmm. Αυτό κάνουμε. Δηλαδή φτάσαμε τώρα στους δύο μήνες, 64. Ναι, Φτάσαμε στους 2 μήνες για να καταλάβουμε ότι όντως θα έπρεπε να εκδοθεί η απορριπτική απόφαση από, από την Επιτροπή Μεταγωγών, προκειμένου να μπορεί μετά να προσληθεί αυτή η απόφαση. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αδιαφορούν για την νομιμότητα. Κάθονται και λένε τώρα και που είναι φωνιάς και πράγματα τα οποία, εντάξει τώρα, δεν χρειάζεται να πούμε για 100η φορά ότι είναι άλλο τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε και άλλο τα δικαιώματα των κρατουμένων. Το καταλάβαμε, το έχουμε πει 1000 φορές. Το ζήτημα είναι ότι οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται για να υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία τέτοια. Μ' αρέσει, Κωνσταντίνε, που έχεις παράπονο με τα επιχειρήματα και πάτε σε αυτό το σοκ των τηλεπαραθύρων, από ό,τι φαίνεται. Έχω μια πορεία όμως, πριν από αυτό, να πριν πεις. Ναι. Χτες σε αυτή την εκπομπή, γιατί βγήκαν 2 άνθρωποι από Βρυξέλλες? Είναι μια εκπομπή που αφορά την αστυνομική βία εδώ. Σίγουρα οι άνθρωποι ψάξαν να βρουν έναν δεξιό και ένα σιριζαίο, γιατί έτσι είναι το σωστό και το πρέπον. Γιατί οι μόνοι που βγήκαν είναι από Βρυξέλλες? Ή δεν νομίζω ότι θα προσπάθησαν άλλους. Όχι, είναι πάρα πολύ καλή η εκπομπή και είναι πάντα. Ωραία. Έχει κάθε μέρα δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα αυτέ τι έγινε. Γιατί βγήκανε από Βρυξέλλες? Δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι και καθημερινή εκπομπή. Μου κάνει μπορεί εντύπωση. Να έτυχε. Μπορεί η εκπομπή να... είναι μια χαρά, δεν λέω αυτό. Λέω μήπως δεν ήθελαν να βγουν άλλοι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Κατάλαβε μια σκέψη. Ξέρω. Σήμερα πάντως βγήκαν οι πολιτικοί αρχηγοί, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο Πρωθυπουργός, και μια που ο Κωνσταντίνος είχε παράπονα, είχαμε το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου που θέλει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Από πού να ξεκινήσω? Λοιπόν, έχω fake news με έρευνα, ψεκασμένο επιχείρημα, μεταφράζω, fake news για την κατάληψη στο Απιθύτα, fake news για πανό της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και το κερασάκι και τα social media που είναι κάπως προβληματικά έτσι για τη δημοκρατία. Αυτό είναι το κερασάκι που λέει, λέω το πρώτο, την πρώτη ψευδή είδηση, λέω τη δεύτερη ψευδή είδηση και μετά σας λέω να ακούτε εμένα και όχι τα social media. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν είναι όλο μαζί. Ο Σκά είσαι. Εγώ είμαι ένας ταπεινός, απλός δημοσιογράφος, ένα μικρό εναλλακτικό μέσο. Γιατί το είπε σήμερα ο Άρης Πρωτοσάλτες σήμερα αυτό. Τι είπε? Εμείς θα συνεχίσουμε, λέει, να κάνουμε στο Sky δημοσιογραφία. Ναι, δημοσιογραφία και όχι σαν και εσάς. Α, όταν το είπε ξανά ήταν το 13, σ' άλλο κράξιμο. Ναι, αυτά είχαμε σήμερα. Δηλαδή είχαμε έναν πρωθυπουργό που συμπεριφερόταν σε μεγάλο μέρος της ομιλίας του ως ακροδεξιό τρολ. Όπως συμπεριφέρονται πολλά στελέχη αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή, μόνο ένας λογαριασμός ελλιπώς πληροφορημένος στην καλύτερη στα social media θα μπορούσε να μεταφέρει έτσι και πετάει διαδηλώσεις, να ορίστε πάρε μια έρευνα κλπ. Αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει είτε στο δείτε τι μας κρύβουν.blogspot.net είτε στα εφημερίδα, λέω τώρα. Αυτό ένα. Αν το... επιτρέπεις να πω αναλυτικά, επειδή εμένα να πω την πλήρη αλήθεια και να αποδώσω τα εύσημα εκεί που πρέπει, η γυναίκα μου μου το είχε στείλει αυτό. Ήταν το δημοσίευμα από η εφημερίδα, όπου είχε αυτή τη λαθροχειρία. Έβαζε έναν τίτλο που έλεγε ότι οι διαδηλώσεις επιδεινώνουν την διασπορά του ιού ή κάπως έτσι, και μετά έμπαινες μέσα, διάβαζες, και ήταν μια έρευνα που αφορούσε τις διαδηλώσεις που κάνουν οι αρνητές του κορονοϊού. Που σημαίνει ότι είναι διαδηλώσεις που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν φορούν μάσκα και δεν κρατάνε αποστάσεις. Και να πω ότι, συγγνώμη, θα είναι μόνο αυτό, ότι στην Ελλάδα οι αποστάσεις σταμάτησαν να τηρούνται στις διαδηλώσεις όταν άρχισε το όριο της αστυνομικής βίας. Μέχρι τότε οι διαδηλώσεις γινόντουσαν με πλήρη τήρηση αποστάσεων, με πολύ σχολαστική τήρηση αποστάσεων. Κοίταξε, εμένα και για το θέμα των αποστάσεων μίλησα με ένα φίλο γιατρό και μάλιστα εντατικολόγο στη Θεσσαλονίκη και μου είπε το εξής. Θα φοράς διπλή χειρουργική μάσκα και πήγαινε όπου θες. Το λέω σαν. Και αυτό, δηλαδή, κατεβαίνω στις πορείες με διπλή χειρουργική μάσκα. Τέλος. Πέρα από το επιχείρημα το γνωστό του Οκτωβρίου της Θεσσαλονίκης που είχε τη συγκέντρωση στο εφετείο η Αθήνα και άρχισε η Θεσσαλονίκη, η έρευνα δεν λέει μόνο αυτό, δεν λέει μόνο των αρνητών. Βάζει στην εξίσωση. Όχι απλά τις συγκεντρώσεις των αρνητών, που τι σημαίνει, έχει διαφορά, θα πει κάποιος. Ναι, Γιατί οι αρνητές είναι και αρνητές της μάσκας. Δηλαδή κατεβαίνουν, συνοστίζονται χωρίς τη χρήση μάσκας και γενικά χωρίς περιορισμούς. Δηλαδή, περισσότεροι άνθρωποι πιο πιθανό να κολλήσουν αφού δεν κάνουν όλα αυτά τα μέτρα, δεν φοράνε μάσκα πουθενά, δεν ξέρω εγώ τι, δεν. Και νομίζω και στη Γερμανία δεν έχει πρόστιμο. Τέλος πάντων, συν ότι κινούνται με τα μέσα μεταφοράς. Βάζει στην εξίσωση αυτή η έρευνα και τα μέσα μεταφοράς με τα οποία πολλοί από αυτούς συνοστίζονται και σε κλειστό χώρο και μετά και σε ανοιχτό χώρο. Αυτό εντωμεταξύ δεν είναι ελλιπώς πληροφορημένος πρωθυπουργός που δεν θα δικαιολογούνταν ούτε αυτό. Κρατούσε την έρευνα σαν άλλος Donald Trump, την κρατούσε και λέει την καταθέτω στα πρακτικά. Και η πρώτη ρημαδοσελίδα αυτής της έρευνας γράφει στο προήμιο COVID-19 deniers. Ελπίζω στο Harvard να ξέρουν τι σημαίνει deniers και τι σημαίνει από κάτω public transport κτλ. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει άλλα βαθήματα για στο Κολάμπια. Και στα Καλάμπια. Αν μας κυβερνάει ο Άδωνης Γεωργιάδης ή δεν ξέρω εγώ τι, εντάξει, να το πούμε ρε παιδί μου. Και δεν ήταν καν το μόνο. Δηλαδή είχαμε και το άλλο, τα τρόλ εκεί πέρα, με το φώναζε νεολαία ΣΥΡΙΖΑ τους αντάρτες στην πλατεία Συντάγματος και είχαμε και αυτό με το Απιθήτα, όπου έγινε το εξής. Έκανε μια σειρά από άλματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λέει, υπήρχε ένα πανό. Ναι. Συγγνώμη, αλλά δεν άντεξε. Υπήρχε ένα πανό, λέει ο Μητσοτάκης, έξω από τα Απιθήτα, που είχε αλληλεγγύη στο Δημήτρη Κουφοντίνα. Ισχύει αυτό. Καταγράφει σε πάρα πολλές φωτογραφίες. Αυτό σημαίνει ότι είπε μετά, η κατάληψη ήταν για τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πήγανε να εμποδίσουν την βίαιη επέμβαση της αστυνομίας τη Δευτέρα το βράδυ, στήριξαν την κατάληψη για τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει κατάληψη που λέει αλληλεγγύη και αγωνιστεί τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Ήταν ένα από τα πολλά πανό και υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα που καταγράφουν το τι συνέβη ακριβώς με τα αιτήματα. Ένα κείμενο δεν είναι προφανώς άγνοια, αλλά οποιοδήποτε μπορεί να ανοίξει ένα κείμενο θα το βρει κάπου με τα αιτήματα της κατηλημένης Βρετανίας και να δει. Πρώτο, νόμος Κεραμαίος, πανεπιστημιακή αστυνομία, άνοιγμα σχολών, υποδομές και λοιπά μέτρα, παραίτηση του Παπαϊωάννου, του φίλου μας, και μετά αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Δέλτα Κάπα. Αυτά είναι τα αιτήματα. Το πέμπτο ήταν για την αλληλεγγύη, που εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα γενικά. Θα παραιτηθεί ο Παπαϊωάννου? Όχι. Γιατί παρετούνται αυτοί? Παπαγιάννου είναι κομματικός τελέχος αυτή τη στιγμή. Την είδες τη φάτσα. Σαν υπουργός. Όταν πήγε να κριθεί για το μεταπτυχιακό, για το ποιος θα πάρει την έδρα που πήρε, και αυτά δεν είναι τώρα γιατί είμαστε και κτηνίατροι. Έτσι. Ήταν κι άλλος ένας υποψήφιος που δεν ήταν δεξιός. Πήγε στην έδρα του Τσιρογιάννη. Ο Τσιρογιάννης ήταν ο μόνος καθηγητής της κτηνίατρικής που διώχθηκε για τις σχέσεις του με τη Χούντα. Εκεί μπήκε ο Παπαϊωάννου. Και ο άλλος ήταν με τις εργασίες της, κρατούσε από κάτω στο τέτοιο για να μπει. Και ο Παπαϊωάννου μπήκε με ένα φυλαδιάκι που ήταν η εργασία του και πήρε την έδρα Παπαϊωάννου. Έλα. Δεν υιοθετώ. Όχι, εγώ τα λέω. Η πρωθυπουργά. Σύντο ότι μου είχε. Το είπα εγώ στον ακροατή μου, δεν το λέω τώρα. Γιατί η εκπομπή σα δεν σηκώνει. Τι μου είχε πει ότι θα μου κάνει μέσα στο αμφιθέατρο. Και του είπα και εγώ, έλα. Α, ναι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτό το υποκείμενο. Μαρτυρία εδώ πέρα. Αυτά τα ωραία. Νομίζω για το κομμάτι social media θα τα πούμε μετά. Έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος που ότι συνδέονται αυτά. Και εκεί έχουμε μια σειρά λογικών αλμάτων. Δηλαδή ξεκίνησε από τη δημιουργική στεγανά, γιατί διαβάζεις αυτά που διαβάζει, αυτά που βλέπουν οι φίλοι σου, οπότε τα echo chambers εννοούσε. Πολύ απλά. Λες και ας πούμε οι παρέες, ξέρω εγώ, το να βγεις με μια παρέα δεν... Θα συμφωνείτε σε πάρα πολλά. Δηλαδή, επιλέγεις να επικοινωνείς με ανθρώπους που ταιριάζεις περισσότερο. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό στα social media, ώστε να είναι απειλητικό για τη δημοκρατία και να προωθείται ο διχασμός. Και έγινε όλο αυτό την ημέρα, μία μέρα μετά το boycott Greek media που όχι κυκλοφορεί στο Twitter. Ήταν με διαφορά το πρώτο trend, με πάνω από 40.000 tweets την τελευταία φορά που το είδα. Είμαστε στην πιο σκληρή εποχή δεξιάς τα τελευταία 30 χρόνια. Ξαναζούμε μπαμπά Μητσοτάκη στη χειρότερη του, Έτσι, γιατί το παιδί δεν τα πήρε καλά τα γράμματα, κατάλαβε μόνο τη φατοφασισμό από όλη αυτήν την ιστορία. Και υπάρχουν από πίσω ξένες δυνάμεις. Εκεί είμαστε. Το καλό είναι ότι μαζευόμαστε σιγά σιγά και δείχνουμε ποιοι είμαστε. Είμαστε ωραίος λαός. Πες, δεν είμαστε ωραίος λαός. Mm-hmm. Έτσι. Τα παιδιά μας δε στη Θεσσαλονίκη. Είπατε χτες για τα παιδιά μας. Πρέπει να πούμε για τη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη δίνει το παράδειγμα. 10 χιλιάρικα για Θεσσαλονίκη. Εντάξει, με δεδομένα Αθήνας είναι 40-50. Και η Ένωση Τακτών μας που εδώ πέρα κάθονται και κάνουν τις κότες, κάτι έκανε. Έβγαλε μια δηλωσούλα να πει: δεν γίνεται να μην αφήνετε τους δημοσιογράφους να καλύψουν γεγονότα. Ναι. Και για το σχόλιο, εγώ λέω: η διαφορά των social media είναι ότι υπάρχει αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος δεν έχει να κάνει που σου προωθεί post. Και αυτό το είπε και ο Γιάννης Μητσοτάκης. Αυτό είναι άσχετο. Ο αλγόριθμος έχει να κάνει με άλλα ζητήματα και είναι και προβληματικός. Δεν σου προωθεί απαραίτητα post που θες να δεις. Ας πούμε, εμάς ο αλγόριθμος σελίδες που άλλος μπορεί να έχει κάνει like δεν τις εμφανίζει εύκολα. Εμάς, μου είπαν ότι μικρό φταίει ποσοστό. Και το ad this που έχουμε όμως, να ξέρεις, για το μοίρασμα των άρθρων. Δεν έχουμε πρόβλημα από απήχηση. Απλώς λέω ότι ο αλγόριθμος είναι κάτι το οποίο και πάλι εμφανίζει περισσότερο αυτούς τους οποίους παρακολουθείς, ας πούμε, και συμφωνείς. Αλλά γενικότερα μπορεί να κάνει και άλλα προβλήματα να μην βλέπεις σελίδες με τις οποίες συμφωνείς, γιατί εμφανίζει μέσα στα post, δεν αξιολογεί, ρε παιδί μου, το πόσο μπαίνει στο press. Περισσότερο πρόβλημα είναι πρόβλημα. Περισσότερο αναφέρεται το ότι αυτό, ότι δημιουργείς ένα λογαριασμό που συνήθως έχει αριστερά post, όπως από την άλλη μεριά ένας άνθρωπος μπορεί να βλέπει περισσότερο δεξιές αναρτήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ εγώ προσωπικά ότι συμβαίνει συχνά όταν επικοινωνείς με κάποιον για πολιτικά. Δεν έχει κάποιο διάθεση. Δεν είναι δεξιές και αριστερές εδώ που έχουμε φτάσει. Είναι αληθής ή ψευδής. Εκεί είμαστε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δημοκρατικές ή αυταρχικές. Πουλήπεις γράφουν εδώ. Πουλήπεις. Τι λέτε να κάνουμε ένα διάλειμμα που είναι 5 και 31 και επιστρέφουμε. Μακαρά τσιγάνο, ναι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων και, του, και με τον κτηνίατρό του Κωνσταντίνο Πουλή, Θάνο Καμίλαλη και Λαμπρινή Θωμά. Yes! Πάμε τραγουδάκι. Και θα μετά έχω και εκπομπή. Πουλήπεις. Πουλήπεις. Αθυμήθηκα πως πάει. Έλα. Αλλά θέλω τέτοιο. Είσαι, λέγε. Είσαι εδώ μα πάντα λείπεις. Είσαι έρωτας αλήτης. Τέτοιος είναι λάδι. Πουλήπεις. Γιατί το τραγουδάω μόνος. Θάνο, ήταν που το είπες πολύ ωραία, γι' αυτό. Ναι. Σε αφήνουμε εσύ και ο Κούλαλης τα τραγουδάτε στις εκπομπές μόνο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να φτιάξω λίγο γιατί φωνάζει εδώ πέρα ο διευθυντής του ραδιοφώνου για τον ήχο. Φωνάζει και το chat για το τραγούδι. Ο διευθυντής του ραδιοφώνου θα με σκοτώσει, ξέρω, θα με καρδώσει. Ναι. Πόσο που λείπεις. Πόσο που λείπεις στη αγκαλιά σου. Λοιπόν, το που λείπεις ή εγώ ή ο Lost Body το πρώτο είπαμε χτες. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο. Πάντως θα μείνει, να ξέρεις. Θα σε κυνηγάει όλη τη ζωή τώρα. Πόσο που λείπεις στη αγκαλιά σου, όπως τα. Να κάνω λοιπόν, ο κόσμος ζητάει με merchandise. Τι να κάνω. Και να έχω προτείνει ότι θα φτιάξουμε μια σελίδα να πουλάμε τα κεντήματά μου, κούπες και τέτοια. Να πηγαίνουν μέσα τα λεφτά στο πρες. Μέσα. Ε? Μέσα, μέσα. Δεχόμεθα και παραγγελίες κεντήματα. Νομίζω ότι αυτά με την αστυνομία θα έχουν πολύ επιτυχία. Και όπως τη βλέπω πιστεύω την κατάσταση στη στα χώρα. Στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα κινέζικα, σε ποια από τις γλώσσες πιέτα. Θα δούμε, Λαμπρινή. Προς το παρόν θα πουλάμε στην Ελλάδα. Προς το παρόν θα πουλάμε εδώ. Ωραία, άρα μπάτσι γουρούνια δολοφόνη μόνο. Δεν υιοθετούμε. Θέλω και τη τόλα Λαμπρινή. Ο λαός απαιτεί κούπες στην πιπή. Έπαιξε ένα hashtag στα χθες. Δεν ξέρω αν το είδατε όλοι. Μποϊκοτάζ, λέει, στα ελληνικά ΜΜΕ. Εννοώντας τα συστημικά ΜΜΕ. Mm. Απορώ πως βγήκε αυτό το πράγμα και πως έχει δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση στον κόσμο. Απορώ πραγματικά. Όπως και να το, και να το κάνουμε, δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει αυτό το πανηγύρι. Εγώ ανησυχώ. Κάθε μέρα ξυπνάω να δω αν υπάρχουν ακόμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μου φαίνεται πολύ ωραίο για να είναι αληθινό. Μου φαίνεται ότι είναι πραγματικά τέτοια τα χαστούκια που τρώνε. Νομίζω το πιο αστείο από αυτά τα χαστούκια είναι με τις αντιδράσεις στα διαγγέλματα του Μητσοτάκη. Αυτό είναι όντως πολύ κωμικό, γιατί είναι και πολύ μικροπρεπές. Mm-hmm. Είναι κάπως γυμνάσιο, ρε παιδί μου, mm-hmm, αυτή η φάση τώρα που, που δεν του κάνουν φατσούλα. Δηλαδή, και έχει πλάκα, γιατί είναι μια μορφή αντιπολίτευση. Α, είναι ωραίο για κείμενο αυτό. Ναι, αλλά πείραξε, γι' αυτό το ανέφερε σήμερα. Είναι φοβερό, γιατί είναι μια πραγματική αντιπολίτευση. Δηλαδή είναι πιο έγκυρο από τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε. Το γράψε ο Αποστόλης ο Φωτιάδης, το γράψε αυτό. Ότι το βλέπεις αυτό το πράγμα και είναι μια πραγματική θυμική αντίδραση. Όντως έτσι είναι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλοί κόσμος, τον βλέπει και εξοργίζεται. Τον ακούει να μιλάει, τον ακούει να ψεύδεται και εξοργίζεται. Και δεν έχει κάπου να εκφραστεί, είναι αυτό που λες. Τώρα έχουμε διαδηλώσεις, έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις, αλλά ο κόσμος ή έχει στοχοποιείται, συνέχεια τον αποκαλούν μειοψηφία, έχει όλη αυτή τη μονοφωνία απέναντί του σε κανάλια και στα διαγγέλματα του Μητσοτάκη, το οποίο έχει φτάσει σε εξοργιστικό, ο αυτοκράτορας που απευθύνεται, ξέρω εγώ, στους υπηκόους του. Αυτό γιατί τα κάνει αυτά. Αυτό το κάνει. Είναι η πολιτική σκέψη, το συζητάγαμε και προχτές, θυμάσαι. Ναι. Πίσω από αυτό, γιατί βγαίνεις να τα πεις αυτά, ποιο είναι το νόημα. Ποιος είναι ο λόγος. Δηλαδή δεν του λέει κανένας ότι ξεφτελίζεται. Δεν είναι κανένας δίπλα να του πει φούσκα. Κάνεις μαλακίες. Αυτή είναι η φούσκα. Δεν είναι η δική μας παιδιά η φούσκα. Αυτή είναι η φούσκα, ρε παιδί μου. Τώρα είναι ένας κύκλος ανθρώπων που κολακεύουν ο ένας τον άλλον και δεν έχουν επαφή με τίποτα. Ο Μητσοτάκης έχει κάποιους φίλους που εξαρτώνται από το μισθό τους, αλλά γενικά είναι νομίζω πραγματική η απόσταση από την υπόλοιπη κοινωνία. Δεν έχουν ιδέα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Απλώς αυτό που συμβαίνει τώρα και που ακούς τον Πρωθυπουργό να σου λέει ότι ουσιαστικά εμείς είμαστε το πρόβλημα της δημοκρατίας και τα ελεγχόμενα, τα εξαγορασμένα από τον ίδιο κανάλια είναι η εγγύηση της δημοκρατίας, και βλέπεις και τους δημοσιογράφους που είναι εξαγορασμένοι κατά αυτόν τον τρόπο να μιλάνε για τα αφεντικά τους και να λένε ότι ναι, εμείς είμαστε η εγγύηση της δημοκρατίας. Αυτό είναι κάτι που αυτή τη στιγμή λειτουργεί, παιδιά. Και λειτουργεί, τι να πω, μέσα στην καταστροφή. Είναι μια μακάβρια, μια άγρια χαρά, το παραδέχομαι. Αλλά μέσα στα συντρίμμια της σημερινής Ελλάδας, αυτή είναι μια μικρή χαρά. Ναι. Λειτουργεί αυτό το πράγμα. Να τους μιλήσει κάποιος για το σύνδρομο της Βόρειας Τεχεράνης. Το ξέρετε, το σύνδρομο της Βόρειας Τεχεράνης? Εγώ είμαι όλος αυτιά. Λοιπόν, στη Βόρεια Τεχεράνη ζουν οι πουλούσιοι και συνήθως αντικυβερνητικοί. Θέλουν να ζουν στα Παρίσια οι άνθρωποι. Κάποια στιγμή ένας συνάδελφος Ιταλός πήγε να κάνει ρεπορτάζ για τις συνθήκες ζωής στο Ιράν και έμεινε στη Βόρεια Τεχεράνη. Το άρθρο του έλεγε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι αυτό πάνε 100 χρόνια. Αύριο πέφτει η κυβέρνηση. Διότι ήταν στη Βόρεια Τεχεράνη, ήταν στο Κολονάκι και συζητούσε με αυτούς. Καταλαβαίνεις. Και από τότε έχει βγει αυτή η έκφραση, υπάρχει στα διεθνή, το σύνδρομο της Βόρειας Τεχεράνης. Λοιπόν, αυτό έχει πάθει ο Μητσοτάκης. Το σύνδρομο της Βόρειας Τεχεράνης. Είναι πέντε μαζί, τι κάνει εκείνος ο Γιάσονος ο Πιπίνης άραγε, και κάθονται μεταξύ τους και λένε ο ένας τον άλλον. Και δεν έχουν καμία επαφή με αυτό το λαό. Με αυτή την νεολαία. Με αυτούς, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Όταν φτάνουν στο σημείο να διασύρουν κατά αυτόν τον τρόπο ανθρώπους, να μπαίνει ένα ολόκληρο κυβερνητικό σύστημα και μηντιακό σύστημα για να ξεσκίσει ένα παιδί ουσιαστικά, έτσι, να στοχοποιήσει. Πού έχουμε φτάσει? Είναι το... Πού ζουν? Ναι, ναι, ναι, είναι αυτό. Είναι... Εγώ δεν δέχομαι προφανώς, δεν δέχομαι ως δημοσκόπηση αυτό που συμβαίνει στο προφίλ του Μητσοτάκη. Παρά το γεγονός, θα κάνω πάρα πολύ χαβαλέ με αυτό. Από την άλλη, δεν δέχομαι ως αξιόπιστο αποτέλεσμα αυτό που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις τώρα. Που βγαίνουν, ξέρουμε πώς βγαίνουν και λοιπά. 61%, 61,31%. Τι εννοείς? Δημοψήφισμα. Α, ναι. Μάζει τις δημοσκοπήσεις πριν. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Στα 1,31%. Ναι, και είχες και κάποιος θα μπορούσε να σου πει ότι οι δημοσκοπήσεις έπεσαν μέσα στις εκλογές του 19. Εγώ πιστεύω ότι δεν έγινε ακριβώς έτσι και το γράφαμε, το λέγαμε από τότε. Μέχρι και σε το δεξιό τύπο ήταν έκπληξη αυτή η επικράτηση του Μητσοτάκη. Το έλεγε η Καθημερινή τότε και είχαν βγει, αν θυμάστε, και ο Μημαράκης και λίγο ένα περιβάλλον Καραμαλή τύπου. Για την επόμενη μέρα θα δούμε. Υπήρχε ένα. Αν δεν μπορέσει να κερδίσει ο Μητσοτάκης με διαφορά, θα τον φάμε. Ένα τέτοιο κλίμα υπήρχε. Και έριχναν οι δημοσκοπήσεις προς το τέλος. Δηλαδή ήταν μονίμως 10. 10 είναι η Δημοκρατία. 10 και μετά το κάνουν 7. Ποια εφημερίδα 6, αύριο 5, έχει? 2 βγάζει, και τελικά πήγε ανάποδα. Βγάζει τις κρυφές αύριο. Κάποια εφημερίδα έγραφε ότι βγάζει τις κρυφές αύριο. Κόντρα. Απέχει πολύ από το να πέσει η κυβέρνηση. Αντιπολίτευση δεν έχει. Έχει μοιράσει λεφτά. Τηρουμένο των αναλογιών. Σε λάθος ανθρώπους τα έχει μοιράσει τα λεφτά. Να αρχίσει να τα μοιράζει στους απλούς ανθρώπους, να γίνει κάτι σαν σοσιαλδημοκρατία, να πω ότι έχει νόημα. Mm. Άμα τα λεφτά τα δίνει στους καναλάρχες, θα πάρει τα καναλάρχες. Αυτό που φαίνεται να έχει συμβεί. Δεν φταίω εγώ. Ήταν ωραίο λογοπαίγνιο, παραδέξει. Καλό ήταν. Καλό ήταν. Αυτό που φαίνεται. Μέχρι εκεί που έφτασε ήταν καλό. Σταμάτησα στον αέρα, για χάρη σου. Αυτό που φαίνεται να έχει. Συμβεί είναι ότι πάει ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία να αφήσει εντελώς μια ηλικιακή ομάδα, δηλαδή τους 17-34, που δεν τους νοιάζει, ρε παιδί μου, θα πάρει ένα πολύ μικρό ποσοστό εκεί πέρα και να πιάσει τις μεγαλύτερες ηλικίες, πατώντας πάνω πρώτον στο από που ενημερώνονται, δεύτερον στο ότι ακόμα δεν έχει κόψει συντάξεις, έχει δώσει περιορισμένα αναδρομικά, και έχει όλο αυτό, να τους καλλιεργήσει αυτό το φόβο της τρομοκρατίας, της ανασφάλειας, των κακών που δεν θέλουν τη δημόσια υγεία. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όποτε θα γίνουν εκλογές, δεν θυμάμαι αν το έλεγα και χθες, νομίζω το έλεγα και χθες, ότι τα ποσοστά που θα βλέπουμε ανελικιακή ομάδα θα έχουν χάος μεταξύ τους. Δηλαδή, οι μεγαλύτερες ηλικίες που θα έχουν εμβολιαστεί και νωρίς και δεν θα έχουν ακόμα απώλειες, θα συνεχίζουν να στηρίζουν, γιατί πάντα στήριζαν με διαφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και στις μικρότερες ηλικίες, καλά, και στο 17-24 θα γίνει χαμός. Και κάτι ακόμα, και στις μεγάλες ηλικίες. Τους έχει αποχαιρετήσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να και στις μεγάλες ηλικίες θα χάσει πολύ κόσμο, και θα χάσει πολύ κόσμο για ένα και βασικό λόγο. Γιατί οι μεγάλες ηλικίες είναι οι γονείς των παιδιών. Αυτά τα 10.000 άτομα που βγήκαν χθες στη Θεσσαλονίκη στον δρόμο είναι παιδιά με οικογένειες. Που μπορεί οι γονείς τους να είναι συντηρητικοί άνθρωποι. Έτσι. Υπάρχει επιρροή, και υπάρχει επιρροή τη στιγμή που αγγίζουν το παιδί σου στον Έλληνα. Ναι. Αυτό το έχουν ξεχάσει. Είμαστε αυτοί που είμαστε, σαν λαός. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, μπορεί να λειτουργήσει και θετικά όμως. Έτσι. Πειράζεις τα πανεπιστήμια, πειράζεις το όνειρο της σπουδής, άλλο μεγάλο όνειρο του Έλληνα γονιού. Θα δείξει αυτό πώς θα πάει, ναι. Είναι ένα ζήτημα, δηλαδή και εγώ το σκεφτόμουν. Λέτε ότι οι νέοι δεν βγάζουν. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι. Δεν είναι σοβαρή μάζα οι νέοι και την κυβέρνηση τη βγάζουν τη μεγαλύτερη. Δεν ισχύει αυτό, θεωρώ. Πρώτον, δεδομένη τη πόλωση που υπάρχει και τη ένταση, δεν αποκλείεται να δούμε αυτή την τεράστια εποχή που είχαμε δει το 19 να πέφτει σημαντικά. Και είναι βασικό να πέσει σημαντικά, σε σημείο που μπορώ να το πω τώρα, Κωνσταντίνε, θα εισηγηθώ να γίνει καμπάνια γι' αυτό. Εγώ θα είμαι στη Σύφνα. Γιατί όποιο άλλο δεν ψηφίζει να έρθει να με δει. Για την ψήφο των Ομογενών. Όχι, για την ψήφο των Ελλήνων. Των εδώ. Τι να ψηφίσουνε. Ναι, τι που πρέπει να. Εγώ δεν θα συμμετάσχω σε μια τέτοια καμπάνια. Εντάξει, θα γράφω μόνος μου. Θα ήμουν λίγο αστείος αν συμμετείχα σε μια τέτοια καμπάνια. Ωραία, εγώ το πιστεύω. Θα γράφω μόνος μου. Ένα αυτό. Δεύτερον, ένας από τους λόγους που τελικά διαμόρφωσα. Εγώ έχω και φίλους που ψηφίζουν, αλλά δεν θα ήταν. Τι ψηφίζουν. Διάφορα, Λαμπρινή. Έχεις δεξιούς φίλους. Κοίταξε, μέσα στην κρίση δυσκολέψαν τα έχω πράγματα. Έχω και εγώ δύο. Ξέρεις ποιοι είναι οι άνθρωποι που μου κάνουν εδώ και μια εβδομάδα likes όλα τα post για τον Κουφοντίνα. Και οι δύο. Μα βέβαια, γιατί έχεις βρει εκεί πέρα τους δύο σοβαρούς δεξιούς που διαθέτει η χώρα. Θέλω να πω, εκεί βλέπεις μια αλλαγή. Βλέπεις μια στροφούλα. Έλα ρε παιδί μου τώρα. Υπάρχουν και άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι κάποια στιγμή. Είναι. Τόσο δύσκολο είναι να βρεις έναν άνθρωπο δηλαδή που έχει απόψεις χωρίς να είναι κομματόσκυλο. Δεν έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο. Για να το κλείσω συγνώμη, το θέμα. Πάντως για να το κλείσω το θέμα το ηλικιακό. Και λιγόταν από τότε ότι ένας από τους λόγους που ξαφνικά βρήκανε μια διαφορά υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη τότε ήταν πρώτον στους αναποφάσεις που τους περίμεναν να είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ και τελικά ήταν αυτή η ομάδα που μάλλον μετακινείται από στο δικοματισμό, ας πούμε, δεν μου κάνει αυτός ψηφίζω τον άλλον. Συν ότι για Νέα Δημοκρατία ήταν μικρή η διαφορά στους νέους. Νομίζω ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω, αλλά ήταν πρωτοφανώς μικρή. Δηλαδή είχαμε απορριζοσπαστικοποίηση τα 4 χρόνια. Τώρα έχουμε την ανάποδη. Ακριβώς. Ναι, τώρα βοηθάει, και είναι ορατή η ριζοσπαστικοποίηση. Βοηθάει ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης. Ναι. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η Νικολάου τι είναι. Δεν ξέρω, αλλά είδα ένα τέλειο post στο Facebook ότι όποιος λέγεται Νικολάου και έχει να κάνει με αυτήν την κυβέρνηση πρέπει να παρετείται. Είναι και η υπόθεση του αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή του. Του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τώρα που το λένε Νικολάου. Έξυπνο. Αυτή η Νικολάου τι είναι, alt-right είναι, η χώρια Σάρα Πέιλιν. Όχι, η Σάρα Πέιλιν βγήκε υπέρ Ασάντς παρότι την κατέστρεψε πολιτικά. Να τα λέμε και αυτά. Ισχύει. Εντάξει, η Σάρα Πέιλιν του 2014. Αλλά όχι, είναι αυτό, παιδί μου, αυτή έχει το ύφος του Γενίτσαρου. Το όχι, το ύφος του Γενίτσαρου. Έδωσε και συνέντευξη σε ποιον. Το είδες. Όχι. Στον Δημήτρη, πώς τον λένε αυτόν που κάνει παλιά σινεμά κριτική, Δανίκα. Και είπε, με λένε Θάτσερ. Κανείς δεν τη λέει Θάτσερ. Ούτε το... δεν λέω ποιο της Θάτσερ δεν θα μπορούσε να είναι. Δεξί, πάντως. Λέω εγώ τώρα. Η Λαμπρινή είναι ο άνθρωπος που είναι σε ένα τραπέζι οικογενειακό με συγγενείς και ακολουθεί παγωμάρα μετά. Λέει κάτι και... ακολουθούν 3-4 δευτερόλεπτα μέχρι όλοι να συνειδητοποιήσουν τι υπόθηκε και μετά λένε πολύ ωραία τα γεμιστά, θέλω λίγο ακόμα και αλλάζουν κουβέντα. Η άποψη με μισή ψήφι είναι φουλ εσφαλμένη γιατί με αυτή τη λογική βγήκε και το λέμε το παλαιό Πασόκ το Ορθόδοξο. Εν μέρη θα πω ότι μας το λέει ο Αναστάσης γιατί δεν γίνεται να παραγνωρίσει κανείς τις διαφορές που υπάρχουν ανάλογα με το από πού ενημερώνεται κάποιος, στο τι γνώμη έχει ας πούμε, για την κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας. Έχουν καταγραφεί αυτά. Και όχι σε. Θυμάμαι μία μελέτη, μία δημοσκόπηση της Προράτα. Υπάρχει διαφορά όπου θες και να βάλεις το όριο και όποια θες να θεωρήσεις σωστή δημοσκόπηση. Αυτή η διαφορά, η σύνδεση καταγράφεται. Ότι άμα ενημερώσεις περισσότερο το διαδίκτυο, έχεις πιο αρνητική άποψη για την κυβέρνηση. Δεν έχει να κάνει με τα memes ή με τα reaction στο Μητσοτάκη. Έχει να κάνει με την ότι παίρνεις πιο σίγουρα πιο ευρεία πληροφορία και ενημέρωση από τη μονοφωνία που παίρνεις στα τηλεοπτικά μέσα. Κάτι. Πότε άλλοτε είχαμε τέτοιες αντιδράσεις μαζικές, λαϊκές στα social κυβερνητικών προσώπων σε τέτοιο επίπεδο ως τώρα. Λαμπρινή, έχουμε πόλεμο μεταξύ της συστημικής ενημέρωσης και των social media. Αυτό συμβαίνει. Αυτό λέω. Αυτό συμβαίνει. Και έχουμε αυτό πόλεμο. Δεν ο είναι μόνο έχει... αυτό. Γιατί καταγράφεται αυτό τώρα. Ο κόσμος το έχει καταλάβει. Αυτό που τρεντάρει από χθες το boycott Greek media είναι πόλεμος μεταξύ της συστημικής ενημέρωσης και της ελεύθερης ενημέρωσης των πολιτών. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος μια χαρά καταλαβαίνει. Ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Έτσι. Και εδώ που μας γράφεται ότι ο κόσμος ενημερώνεται από τον Star, παιδιά. Σε ειρηνικές περιόδους ισχύει αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει αυτό που λέει η κυβέρνηση. Δεν βγαίνει. Αυτό είναι το... αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό και υπάρχει αυτή η νευρικότητα. Ξέρω, εδώ με το Θάνο κοροϊδεύουμε το σε πανικό η Νέα Δημοκρατία, γιατί διακοπάρες κάνουν, δεν είναι ότι είναι σε πανικό δηλαδή. Καταρχήν είναι τριχασμένο κόμμα αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι. Για πες. Σαμαρική, καραμαλική, κυβερνητική. Τριχασμένο κόμμα είναι. Και η κυβερνητική πολιτική έχει το χειρότερο υλικό. Κυρανάκηδες και αδόνιδες έχει. Ό,τι ξεφτυλισμένο υπάρχει μέσα στο κόμμα τους. Οι άνθρωποι με κάποια στοιχειώδη αξιοπρέπεια έχουν πάει στη γωνία. Ο Σαμαράς δεν έχει μέλλον, είναι δεδομένο, αλλά έχει έλεγχο μέσα στο κόμμα σε ένα κομμάτι. Οι καραμαλικοί σιωπούν, αλλά όχι απολύτως. Είχαμε τους 5 που βγήκανε για το Κουφοδίνα, έτσι. Υπάρχει κάτι που εμφανίζεται σιγά σιγά. Ο τριχασμός του κόμματός τους. Αυτός ο τριχασμός του κόμματός τους συνδέεται με τις αντιδράσεις της κοινωνίας. Δεν είμαστε μόνο οι αριστεροί που φωνάζουμε. Όταν μέσα στο ίδιο τους το κόμμα έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι όλη η κοινωνία είναι έτσι. Και μπορεί να μαθαίνουν οι διάφορες σπυράκια απ' έξω τα non-paper να μας τα πούνε πείμα. Αλλά η πραγματικότητα εδώ και όχι στις Βρυξέλλες, για να γυρίσω και στο αγαπημένο μας θέμα της αρχής. Είναι άλλη και είναι ενός λαού ο οποίος μετά από τόσα χτυπήματα την τελευταία δεκαετία ξανασυγκροτείται σε λαϊκό σώμα και απαιτεί και εξηγεί και βγαίνει στον δρόμο. Και αυτό το βλέπει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ηλίθιοι όλοι, παιδιά. Και όχι μόνο το βλέπει, βλέπει τι αποκομμένοι είναι οι άλλοι, βλέπει ότι είναι νενέκοι που λένε τα πάντα όλα, ναι στους Αμερικάνους, έτσι βλέπει πώς προσδενόμαστε στο Ισραηλινό άρμα και με ποιον τρόπο και τι χάνει ο τόπος. Mm-hmm. Όλο το επίπεδο το βλέπουν. Να θυμίσω ότι ο Κωστάκης ο Καραμαλής, έτσι, ο Μπριζολάτος μας, όταν ήταν να βάλει έναν άνθρωπο στο Υπουργείο Εξωτερικών, πήγε και βρήκε τον παλιότερο και πιο έπειρο διπλωμάτη που είχαμε να βάλει. Mm-hmm. Και τότε κάναμε ανοίγματα προς τα έξω. Έτσι, και υπήρξαν και πιο ανεξάρτητες πολιτικές, με δεξιά κυβέρνηση. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα που βλέπουν αυτά που γίνονται, πώς θα τα κρίνουνε. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι τόσο πανελλήνιο αυτό το αίσθημα της αγανάκτησης. Δεν ξέρω, εντάξει, οι μεγάλες διαδηλώσεις είναι στις μεγάλες πόλεις. Άλλοι κάτοικοι της περιφέρειας έχουν διαφορετικές έννοιες για αυτό που συμβαίνει τώρα. Δεν είναι όλα... Και μέσα σε όλα έχεις και το θέμα πανδημία. Δηλαδή... Μπορεί να μην ενοχλεί η πανδημία, να μην αποτρέπει 10.000 άτομα στη Θεσσαλονίκη ή 10.000 στην Αθήνα χθες να διαδηλώσουν, αλλά σίγουρα κάποιους τους αποτρέπει. Όλο και κάποιες συζητήσεις θα έχουμε κάνει. Και μεγαλύτερους ανθρώπους. Τύπου δεν θα ήθελα να. Ναι, ναι, μεγαλύτερους. Έχω μια φίλη που μου λέει: μόλις εμβολιαστεί η μάνα μου, θα μπορώ να κατέβω στον δρόμο, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν αυτά παιδιά, τα ζωή. Μια φίλη που μου είπε: χθες φοβάμαι μετά από το τέτοιο. Μετά από την καταστολή στη Νέα Σμύρνη στο. Και έχει και άλλη, με πήρε το παιδί μου, λέει μαμά μου ρίξουν 300 ευρώ πρόστιμο, τα έχουμε. Καταρχήν είναι και αυτό επίσης. Είναι και τα πρόστιμα, ναι. Γιατί δεν το σκέφτεσαι. Και πόσες φορές τα έχουμε. Θα τα έχουμε μία άμα μου το ρίξουν να κατέβω και στην επόμενη πορεία. Ναι, δεν γίνεται κανείς να μην τα συνυπολογίσει. Γράφεται και για τον πόλεμο ότι κάποιοι δεν το βλέπετε. Αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση κόσμου που εκδηλώνεται μέσω των social media. Αυτό φαίνεται και στο hashtag, φαίνεται στο πόσο ο κόσμος ενδιαφέρεται παραπάνω για το τι συμβαίνει. Το βλέπουμε στα νούμερα του press, τέλος πάντων. Δεν είναι ότι... Νόμιζα ότι μόνο εγώ είμαι το νούμερο του press. Έχουμε κι άλλα. σαν εσένα κανένα. Σαν και εσένα καμιά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν... Για 300 ευρώ λέει, εδώ θα μας πάρουν τα παιδιά οι singularity. Αυτό το είδες να παίρνουν τα παιδιά οι μπάτσι. Σε αυτή την κοινωνία που όταν έβαλαν φυλακή άνθρωπο με μωρό παιδί είχαμε βγει στα κάγκελα όλοι. Έτσι, το θυμάστε, πού να το θυμάστε, τέλος πάντων. Όταν συνελήφθη η γυναίκα το 90, θα θυμηθώ ακριβώς. Α, πρέπει να το βρω, το κάνουμε άρθρο. Λοιπόν, Είχε βγει όλη η κοινωνία, δεξιά, αριστερή, συντηρητική, πάντα στα κάγκελα. Την αδιανόητο, ας πούμε. Να μην επιτρέπεται σε μια μάνα να μεγαλώνει σε ένα παιδί και να μην υπάρχει μια, πώς να το πω, καλύτερη μεταχείριση αυτής της γυναίκας, που είναι μονογονεϊκή με ένα παιδί. Και σήμερα φτάνουμε να μας λένε θα μας παίρνουν μπάτσε τα παιδιά να τα κάνουν τι. Παιδομάζωμα, γεννήτσαρους. Όπως γινόταν στη Λατινική Αμερική με το κόντορ. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα επί προσωπικού. Θάνο, βέβαια, αφήνεις. Ναι. Επιτρέπει. Έβγαλε ένα κείμενο ο Πιτσιρίκος. Επειδή δεν είχαμε απαντήσει μέχρι τώρα, επανήλθε πιο επιθετικά, ονομαστικά, χωρίς υπονοούμενα και λέει διάφορα. Εγώ δεν πρόκειται να απαντήσω πάλι. Και δεν θα απαντήσω ούτε για τα πράγματα που... Τι να πω τώρα, σε κάνουν έτσι να τρίβεις τα μάτια σου αν διάβασες καλά. Δηλαδή τα αστεία με τον νεκρό φίλο μου, ας πούμε, με τον κολλητό μου. Αυτό είναι ένα επίπεδο χυδαιότητας που σοκάρει. Όσο και εμένα με βρίζουν πολύ, όπως καταλαβαίνετε, έχω πολλά σχόλια υβριστικά. Τώρα τι είναι κάποιος που ήξερε τον εφήμερο και μιλάει έτσι. Είναι κάπως δύσκολο να το χωνέψεις ανθρώπινα. Και κακό είναι που το βλέπω έτσι. Ξέρω ότι σιγά σιγά θα χρειαστεί να τα προσπερνάω πιο εύκολα. Και αυτό θα το προσπεράσω, όπως και όλα τα υπόλοιπα που λέει. Δεν με νοιάζουν τίποτα και βεβαίως δεν θα απαντήσω. Το μόνο για το οποίο θα απαντήσω και θα σκεφτούμε αν αυτό θα είναι νομικά ή απλώς με μια παραγραφούλα, είναι ότι μας στηρίζουν κόμματα. Επειδή αυτό είναι ψέμα, θα χρειαστεί να εξηγήσει τι εννοεί. Επειδή προφανώς δεν μπορεί να πει ότι μας στηρίζουν οικονομικά, γιατί δεν ισχύει, θα χρειαζόταν να το αποδείξει και θα βρισκόταν να πρέπει να ξεφτιλίζεται ζητώντας συγγνώμη ή να ανασκευάζει. Φαντάζομαι ότι μόλις του ζητήσουμε να εξηγήσει γιατί διάολο το έγραψε αυτό, θα αναγκαστεί να λέει «Α, όχι, δεν εννοούσα λεφτά, εννοούσα ότι σας στηρίζουν, ξέρω εγώ, ηθικά». Σας μιλάνε, δεν ξέρω τι μπορεί να εννοούσε, που αυτό είναι τώρα μια κατηγορία ότι εγώ δεν πόσταρα τα κείμενά του επειδή είμαι ΣΥΡΙΖΑ και εκείνος κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Το 15. Τώρα, αυτό, μας είπαν και οι καραβιλιάδες ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε με παιδιά, αφήστε με μισό λεπτάκι. Τώρα, αυτό δεν, πραγματικά είναι ένα επίπεδο παραλογισμού που αναρωτιέσαι πραγματικά για τα κίνητρα, για την κατάσταση του άλλου. Δεν ξέρω πώς να το πω. Λέω μόνο και το λέω όσο πιο προσεκτικά μπορώ. Έτριβα τα μάτια μου με τη χυδαιότητα αυτή που αφορά τον νεκρό κολλητό μου και λέω ότι θα απαντήσω πολύ πολύ προσεκτικά, μετρημένα και συγκεκριμένα μόνο στο κομμάτι που αφορά το The Press Project. Μόνο σε αυτό το κομμάτι και τον αδιανόητο ισχυρισμό ότι εμείς υποστηριζόμαστε από κόμματα. Βεβαίως αν δεν γράφουμε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, ο υπαινιγμός είναι ότι υποστηριζόμαστε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο υπαινιγμός αυτός αφορά λεφτά, θα πρέπει να αποδειχτεί. Επειδή δεν μπορεί να αποδειχτεί, γιατί δεν παίρνουμε λεφτά βεβαίως, με το καλό να χρειαστεί να εξηγεί ότι όχι, δεν εννοούσα αυτό. Πάντως, τι να πω παιδιά, έχουμε σοβαρότερα πράγματα να κάνουμε, μεγαλύτερους εχθρούς. Δεν ξέρω τι ζόρια τραβάει ο Πιτσιρίκος στη ζωή του και του εύχομαι περαστικά. Εμένα η αντίδρασή μου θα είναι αυτή που περιέγραψα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι διαφορετική αντίδραση. Μιλάμε για ένα κείμενο όπου... Κάτι το οποίο το σχολιάσαμε και κάπου πρόσφατα, όταν το έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον Βαρουφάκη, τον Γιάννης Μένανη. Ο Πιτσιρίκος έκανε κάτι άλλο, έπαιξε με το επίθετο του Κωνσταντίνου. Φαντάζομαι ότι θα είχε κάποια χρόνια να ακούσει ο Κωνσταντίνος κάποιον τέτοιο χαρακτηρισμό, να παίζουν με το επώνυμό του ώστε να το εκχυδαΐσουν ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό είναι ένα χιούμορ που μπορεί να περνάει σε κάποιους που μπορεί να διαβάζουν και τα δύο μέσα και μπορεί να ακούνε αυτή την εκπομπή. Αν αυτό το επίπεδο τους αντιπροσωπεύει και αν αυτό Χρυσαυγήτικο ήταν αυτό. Είναι τα ναι. Μπαρουφάκης και Τσατσόπουλος ήταν αυτό. Μπαρουφάκης, ναι. Τσατσόπουλος τέτοιο. Ναι. Να συνεχίσω για το θέμα. Εγώ δεν απευθύνομαι στον Πιτσιρίκο, απευθύνομαι σε ανθρώπους που μπορεί να εμφανιστούν γιατί διαβάζουν και τα δύο ή πιστεύουν ότι παιδιά τι γίνεται εδώ πέρα και είστε όλοι και γιατί μπαίνετε σε μια τέτοια διαδικασία ή δεν υπάρχει. Πρώτον, μπορεί ο καθένας να καταλάβει ότι δεν μπαίνουμε σε κάποια διαδικασία. Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν ξέρετε πόσο πόσο το εννοώ αυτό. Είμαι 2 ώρες τώρα μετά από αυτό και προσπαθώ να γράψω ένα κείμενο και απλά δεν. Και είναι ο Μινά σε φάση, μπράβο, μπράβο που το κάνεις αυτό. Τέλος πάντων. Αλλά πραγματικά έχω καλό να διαβάσουν καλόπιστα. Όσοι έχουν σε κάποια. Σε κάποια εκτίμηση τον συγκεκριμένο αρθρογράφο και, και έχοντας διαβάσει και το πώς κάνει κριτική το press, πώς μπορεί το οτιδήποτε να υποστηρίξει το press, να βγάλουν μία άποψη για το, για το αν είναι στοιχεία αυτά και αν είναι επίπεδο αυτό το πράγμα ή είναι απλά μία ομή χυδαιότητα. Απευθύνομαι σε συγκεκριμένα άτομα που ξέρω πώς μπορεί να εκλάβουν μία τέτοια διαμάχη μεταξύ του The Press Project και του Πιτσιρίκου που δεν έκανε. Ελάτε ρε παιδιά, τώρα εντάξει, όχι και διαμάχη τώρα με τον Πιτσιρίκο. Ναι. Παράλληλα. Να αναστήσουμε τον Πιτσιρίκο με το ζόρι τώρα. Ναι. Όχι τίποτα. Όχι. Μόνο νομικά για το κομμάτι που αφορά τον υπαινιγμό ότι υποστηριζόμαστε από κόμματα. Μόνο αυτό. Ναι. Δεν θα αναστήσουμε τώρα διαδικτυακά τον Πιτσιρίκο με το να τσακωθούμε μαζί του τώρα. Αλλή μόνο. Επειδή κολοτρίβεται τώρα στην γλίτσα του Τζοβάνι προσβάλλοντα τον νεκρό φίλο μου με το συμπάθειο δηλαδή. Έχει χιδεότητα κάποια όρια. Δηλαδή. Η δική μου στάση είναι ότι απαντώ σε κριτικές οι οποίες δεν με κάνουν χειρότερο. Αν μπορώ σε κάτι να απαντήσω που να φωτιστεί μια κουβέντα και είναι μια κριτική που τη σέβομαι, να το κάνω. Τώρα, όταν ο άλλος γράφει τέτοια πράγματα, τι να απαντήσω στο μακελιό τώρα. Δεν είναι, όχι, είναι ζήτημα, πολύ σοβαρό για μένα να διατηρήσω την αξιοπρέπειά μου με το να μην συρθώ σε μια τέτοια κουβέντα. Ακριβώς, και ο λόγος που μπορεί να απαντήσουμε έχει να κάνει με το θέμα της επιβίωσης. Όταν διαδίδεις ότι ένα μέσο είναι κομματικό, με όποιο τρόπο και ποιο ύφος να το κάνεις, προφανώς, και όταν το κάνεις ειδικά, γιατί εδώ συμβαίνει κάτι, και λέγαμε πριν για τον boycott all media και σήμερα βγήκε αυτό. Αυτό κάπως καταγράφεται. Δεν γίνεται να μην καταγραφεί η σύνδεση την ώρα που βρίζουν όλοι. Αυτό πάω να σας πω. Την ώρα που βρίζουν όλοι τα συστημικά μέσα, βγαίνει ένα κείμενο που βρίζει εμάς. Που βρίζει εμάς βασισμένο στο ότι, ότι ο Κωνσταντίνος σταμάτησε να ποστάρει Πιτσιρίκο. Εμένα αυτό μου βγάζει εγωπάθεια. Το 2015. Δηλαδή, έχοντας περάσει πάρα πολλά χρόνια με τον Κωνσταντίνο, δεν έχω να πείσω κανέναν για το αν τι κάναμε τα 4 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Αν έγραφα αντίον του ΣΥΡΙΖΑ, ποιον να πείσω, ποιον με διαβάζει τώρα. Πρέπει να είσαι τρελός δηλαδή τώρα. Τα κείμενα πρέπει να απευθύνεσαι σε χαζούς, σε τυφλούς. Δεν γίνεται να πεις τώρα ότι εγώ υποστήριζα το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει πραγματικά να νομίζεις ότι απευθύνεσαι σε ηλίθιους. Και συγγνώμη για όσους τον διαβάζετε ακόμα, παιδιά, και περαστικά. Ξαναμπαίνω να πω την ιστορία και θα την πω. Έλα, αλλά πριν συγγνώμη. Όταν σκοτώσαν τον Μιχάλη Καλτεζά, ήμουνα ούτε 1 χρόνο στον ήχο. Πρώτη μου δουλειά να γράφω, με αρχιστάκτη τον υπέροχο Αργύρη Ζήλο. Τον επόμενο μήνα, αφού έγραψα το πιο καρδιακό κείμενο που έχω γράψει παιδί τότε, γιατί ήμουν συγκλονισμένη από αυτό που έγινε, όπως με τον Γρηγορόπουλο αντίστοιχα η καινούργια γενιά, 2 συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν στο ΚΚΕ τότε, στα γράμματα του περιοδικού είχαν ένα γράμμα που με ξεχέζανε αντιστοίχως. Τότε δεν είχε ίντερνετ και τέτοια, μιλάμε για 85 έτσι. Ήμουν στο πανεπιστήμιο, πήγα στο τηλέφωνο έξω από το πανεπιστήμιο, αυτό που ρίχνει σκέρματα, κλαίγοντας, και πήρα τον Αργύρη το Ζήλο να του πω ότι παρετούμε, διότι θεωρώ αδιανόητο, θεώρησα ότι αφού με θίγουν συνάδελφοι μες στο ίδιο έντυπο, μου απάντησε το εξής. Πρώτον, μου το φέρανε για άρθρο και δεν μπήκε άρθρο, μπήκε στα γράμματα. Και δεύτερον, είσαι ηλίθια. Τώρα που ανεβαίνει, σε χτυπάνε, ήταν το καλύτερο σου κείμενο ως τώρα. Αυτό το μάθημα. Ότι όταν ανεβαίνεις θα σε χτυπάνε, να μην το ξεχνάτε. Ανεβαίνουμε και ανεβαίνουμε γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε. Ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει και είμαστε ξεκάθαροι και ο κόσμος το ξέρει. Αυτό που εκτιμάει στο πρέσο ο κόσμος είναι τόσο πολύτιμο αυτόν τον καιρό που θα ανεβαίνουμε συνέχεια. Ας βαράνε όσο θέλουν. Εντάξει. Μάνες και νεκρούς φίλους που να ανακατεύουμε και μετά για τη δικιά μου την. Μάνα δεν πειράζει τα θεία να μην μου πει. Για να μην κλείσουμε πάντως με Πιτσιρίκο, και επειδή χθες έγινε κάτι συγκινητικό για εμάς με διάφορους τρόπους. Βασικά και αυτό το διάστημα, αλλά χθες ήταν ένα κάτι. Εγώ ξέρω ότι και στα μέσα τα οποία αποκαλούνται συστημικά δουλεύουν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και είναι είναι ένας τρόπος δουλειάς τον οποίο έχει άλλες δυσκολίες από τις δικές μας. Αυτό πρέπει να είναι κατανοητό. Όταν έχεις να τα βάλεις με λίστες κλπ. Και είναι αξιόλογοι συνάδελφοι και πολλές φορές συνεργαζόμαστε και μαζί τους. Τα λέγαμε το ίδιο και για την ΕΡΤ. γίνονται συνεχώς μειοψηφία γιατί χάνουν τις δουλειές τους. Πολύ απλά. Ένα αυτό. Επομένως, παράλληλα, αυτό που γίνεται και με μηνύματα αλλά και δημόσια, όταν πολλοίς κόσμος είναι απειβδισμένος από αυτή τη γραμμή των, και βάζει αυτό το hashtag, είναι πάρα πολύ όμορφο που υπάρχουν εξαιρέσεις και δεν αναφέρω μόνο σε εξαιρέσεις. Υπήρχαν εξαιρέσεις που ανέφεραν τον Κώστα, το οποίο ήταν πολύ συγκινητικό. Το αν δεν πληρώσει για δημοσιογραφία, τότε κάποιος άλλος θα το κάνει για σένα και δεν θα έχει τα ίδια συμφέροντα. Τρία χρόνια μετά, πάμε για τέσσερα. Ήταν πολύ όμορφο που ανέφεραν άλλα πολύ αξιόλογα μέσα που κάνουν το δικό τους αγώνα όλο αυτό το διάστημα και δέχονται άλλου είδους πόλεμο, με μεγαλύτερες δυνάμεις πόλεμο από τις δικές μας. Την Ευσύν, το ντοκουμέντο, με τα οποία σε κάποια συμφωνούμε, σε πολλά έχουμε διαφωνήσει τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. Τα παιδιά της Ελληνοφρένειας που ανεβάζουν υλικό εκεί πέρα και βοηθάνε μέσω της εκπομπής, αλλά και της εκπομπής που κάνουν στα παραπολιτικά. Έχουν δώσει ήδη αρκετά μεγάλο, επειδή υπήρχε αυτή η συζήτηση για την Ελληνοφρένεια, έχουν δώσει πολύ υλικό για να, για να μάθουμε ότι δεν τους ελέγχει και κανένας. Και άλλα μέσα. Αυτό ήθελα να πω. Υπήρχε μια αναγνώριση της δουλειάς μας, την οποία τη θεωρούμε συγκινητική, και χθες και σε συνδυασμό και με τα σχόλια που κάνατε στο κόντρα, ήταν πολύ ωραία στιγμή. Δεχόμαστε για εμάς και τη σχολιάζαμε. Ναι. Δύναμη είναι αυτό το πράγμα. Γράφηλα, η Singularity, έχετε ξεχάσει, μου φαίνεται, τι έχετε περάσει για να φτάσετε εδώ σήμερα. Ό,τι περάσετε κι εσείς. Singularity, ούτε λεπτό. Ούτε λεπτό. Και κυρίως δεν έχουμε ξεχάσει ούτε λεπτό τον εφημερό. Ούτε λεπτό, πίστεψέ μας. Λοιπόν, άντε, φιλάκια. Γεια σας.